Книга «Приповідок», розділ 24. Злим людям не завидуй, ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують, і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка – гріх. Глузливий – для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш: «Та ж я про це не знав», то хіба той, хто серця важить, не розуміє того? І той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату, і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог, не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то Господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель і знищення, що йде від обох, хто передбачить? Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже: «Ти праведний», того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно, і не обманюй своїми устами. Не кажи: «Як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками». Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось. Камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я, та й узяв собі до серця, позирнув і взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, і твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік озброєний.